kokola za boboto na yo kati na ngolo na monene mokwa mpengoli na ngai sukola nga malambolo nga mabe na ngai kotola nga masuku na ngai pote na epengo na ngai mpe lisuku na ngai nasali mabe obele wakanga musika na lengo na yo te ote na kokufa Romain, et tu vas en avoir séparé, tu vas te faire quoi? 12. ça mon Dieu, mais on a yo. Ça n'a pas. Qui est possible, qui est.